тобто самих себе. Інтелектуальний потік чорної еліти йшов супроти потреб народу. Якщо еліта не працює на користь народу, а працює на користь завойовника і робить вигляд, що користь народу саме в цьому і полягає, щоб служити чужинцям, то це не лише зрада одинака. Це свідоме розкладання мас своїх співвітчизників. Розбещуючи маси, чорна еліта відкидала свій народ у прірву аморальності, благословляла зраду. Користуючись довірою людей до своїх талантів, зрадницька еліта робить її духовними братами. Отже, в зону зради втягуються великі людські потоки. А література як вид мистецтва і література як сукупність особистостей великої людської популярності комуністичною партією використовувалася у її пропагандистських, політичних, ідеологічних маніпуляціях, щоб показати людям: дивіться, які популярні, славетні особистості, письменники підтримують нас, комуністів. Тому ви, прості люди, не повинні бути проти комуністичного режиму, а йдучи за прикладом письменників, мусите служити комунізмові. Перед елітою режим ставив категоричну умову: або, або. Або ти дієш, як нам треба, і одержиш усі блага, або ти дієш, як тобі треба, і одержиш усіляку недовіру суспільства. І не тільки ти, а й твоя сім'я. Витримати таке могли тільки мужні особистості. І такі були. А Корнійчуки, Микитенки, Васильченки, Новиченки, Панчі кинулися в бій проти своїх. Чорні круки від української літератури типу Леоніда Новиченка не лише громили здорові патріотичні сили в Україні, а й докладали максимум зусиль, щоб добити українців і в закордонні. Так у журналі «Вітчизна», число 12 за 1959 рік, він писав, що за кордоном функціонують академії, що мають своїм завданням продукувати і поширювати ідеологічну отруту, настояну на жаб'ячих кісточках націоналізму. Іван Багряний, публіцистика, сторінка 637. Стаття не обмежується 50-ми роками. У ній зачіпаються всі часи комунізму в Україні, щоб одним махом очистити світле царство комунізму від згубних впливів жаб'ячих кісточок націоналізму. Дістається всім. Кому ж невідомо, що націонал-комунізм – це є витончений і тому особливо підлий, особливо підступний буржуазний націоналізм, який вірно служить політиці імперіалістичної реакції. Вальшнепи Хвильового названо контрреволюційним націоналістичним романом, сповненим наклепів на радянську дійсність. Місто Підмогильного – типовим витвором такої ж чорнописарської літератури. Елітний в лапках письменник повчає зарубіжного автора. А він не розуміє, що його сподіванки на можливість появи у нас нових вальшнепів або робітних сил нічим не відрізняються від божевільної надії на те, що суспільство здорових людей раптом погодилося б прийняти до себе розносників чуми або прокази. під суспільством здорових людей –